era l'anno alla Furani Magi, Sfano Martirasi, a Sigorni Tirasi. Sfano Martirasi, nice se pancini l'anno. Furani Martin, dopo una morsa tra. Sore Ali Imran, dopo una morsa Awas ayat nomor 12 Asyurja 12 A'udhu billahi min shaytani wajim Bismillahirrahmanirrahim Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحه فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الله من أتاه الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود الخمس بسم الله اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب مختلف انداز سے دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ان باتوں کو جو الفاظ میں موجود نہیں معانی میں موجود نہیں اجتہاد اور قیاس کے لحاظ سے بھی اس کا مفہوم اللہ کی نسبت کا نہیں بنتا. فوائدین کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو دھوکے میں رکھا جائے اور جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان لانے سے دور رکھا جائے. ہمارا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اپنی عبادت کی طرف ان کو لانا چاہتے ہیں. اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی عقلی تردید فرمائی اور پھر خبری تردید. عقلی ترجیح تو یہ فرمائی کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے. کہ نبوت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا. کہ اللہ انتخاب کرے کسی بشر کا نبوت کے لیے اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی بجائے اپنی دعوت دے. ہمیں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اللہ کا کام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے کام میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے کام میں غلطی نہیں ہو سکتی تو اللہ کے انتخاب میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب بشر تھے. تو آدم علیہ نبیین علیہ السلام پہلے بشر پہلے نبی, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور وہ بھی بشر تھے. یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی بشریت معلوم ہوئی. اور دوسری یہ بات معلوم کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں. غلطی دانستہ تو بہت دور کی بات ہے, غیر ارادی غلطی سے بھی پاک ہیں. اور اگر غیر ارادی غلطی سے پاک نہ ہوں تو ان کی بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر جی فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نہ فرشتوں کی عبادت کا حکم دیا ہے, نہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, نہ کسی اور کو رب ماننے کا کہا ہے. ان سب کی دعوت ایک ہی تھی, رب کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنا. یہ بات بیان فرما کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت دی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا پکا عہد لیا کہ تم نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دینی ہے, اس پر ایمان کی دعوت دینی ہے اپنی امت کو, اور جو پہلے نبی تشریف لے آئے ہیں ان کی تصدیق کرنی. فرمایا اس ضابطے کی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں تشریف لائے, نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کی, اور جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اپنی امت کو دی. اب یہاں فرمایا کہ تم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو, تو ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. ان کی بات کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی عیسیٰ علیہ السلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے خبر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے, تو لہذا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کو مانیں, ان پر ایمان لائیں. اب جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا کہتا ہے, اس کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان باقی نہیں رہا. جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, تو لہٰذا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا ایمان کا دعویٰ اس کا صحیح نہیں رہا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پکا عہد لیا. یہ پکا عہد کب لیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت الستو بربکم یہ سوال کیا تمام انسانوں سے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ میثاق فرمایا. قرآن مجید میں تین میثاق کا ذکر ہے. ایک میثاق ہے جو تمام انسانوں سے اللہ نے لیا, اور وہ ہے الستو بربکم, جو تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے سوال فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, کہ دنیا میں جانے کے بعد تم حاجت روا مشکل کشا میری وجہ کسی اور کو مانو گے, میرے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم قبول کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں, کہ اللہ کہ تجھے رب مانا ہے تجھے ہی رب مانیں گے. دوسرا عہد یہ ہے جو اس جگہ بیان ہوا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا اس بات کا کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اس سے اس بات کا عہد لیا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان بھی لانا ہے, ان کی مدد بھی کرنا. اب آخر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام پر ایمان کیسے لائے اور مدد کیسے؟ ایمان تو لائے لیکن مدد کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ کہ انہوں نے اپنی امتوں کو اس بات کی تلقین کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. تو عجیب بات ہے کہ نبی تو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا, اور ان کا امتی اس نبی کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کر رہا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اب یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا گیا ہے تو یہ عہد تین صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں سے عہد لیا ایسے پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو یکجا کر کے ان سے عہد لیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان سے عہد لیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو اس بات کی تلقین فرمائی. تو یہ تین صورتیں ہیں اور تینوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو جب نبی ماننے والے ہیں تو امتی کو تو ماننا چاہیے. تیسرا عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ آگے آئے گا, وہ اہل کتاب کے اہل کتاب علماء سے کا عہد ہے کہ ان سے اللہ نے اس بات کہہ دیا کہ تم نے حقائق کو چھپانا نہیں, تو اس کا ذکر اس صورت کے آخر میں آئے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, اور فرمایا کہ جو اس عہد سے پھر جائے گا اس وہ کون ہے؟ فرمایا وہ فاسق ہے, نافرمانی کرنے والا ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اشارہ بھی ہے, اور وہ ختم نبوت کا اشارہ کیسے موجود ہے کہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا, کہ اللہ نے عہد لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ ان کو کتاب عطا کی, ان کو حکمت عطا کی. فرمایا کہ پھر آئے گا تمہارے پاس رسول, ایک رسول, یہ واحد استعمال فرمایا, اور واحد استعمال فرمایا اور علی کلام کے بغیر استعمال فرمایا, جو تمام رسولوں کا سردار ہوگا, عظیم الشان رسول ہوگا. اور نبی علیہ السلام والسلام کی عظمت ظاہر ہوئی ہے مختلف انداز سے کہ معراج کے موقع پہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی بنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عملاً بھی تسلیم کی, حضرت کی اقتداء کر کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب اور مقصود رسول, کہ تمام انبیاء کرام سن تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کی آمد کا انتظار ہے, اور اس کی کیفیت معراج کے موقع پہ ظاہر ہو رہی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار ہے امام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا کہ مجھے دل میں خیال آیا کہ امامت کون کرے گا, جو اسلام میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت میں بعد میں آ کے کوئی مقتدی شامل نہیں ہوا. جب مقتدی کوئی شامل نہیں ہوا تو اس کے معنی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہی ہیں جو حضرت سے پہلے تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے, میری اتباع کرتے, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا تشریف لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن کر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جو اس پر زندہ موجود ہیں دوسرے آسمان پر. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دیں گے, اور اسی دین کو جو حضرت لائے ہیں اسی دین کو غالب فرمائیں گے, اور پوری زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا, ان سب کے خلاف جہاد فرمائیں گے اور ان کو ختم فرمائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عہد لیا اور آخری نبی تشریف لا چکے ہیں تو اب تقاضا کیا ہے ایمان کا, کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. فرمایا کہ افاویرا دین اللہ, اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے دین کے سوا تم کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اللہ کا دین تو یہی اسلام ہے, اور اس اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اس بات کو سوچ لو, عقلاً بھی یہ بات مناسب نہیں, کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تواً رغبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ, اور دنیا کے اندر زمین پر جنات و انسان جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں رغبت کے ساتھ. لیکن جو نافرمان ہیں تو فرمایا کہ وہ بھی کرہن, کہ ناگواری کی حالت میں بھی اللہ کے حکم کو ماننے پر مجبور ہیں, کہ اللہ بیمار کر رہا ہے, بیماری آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, قحط آ رہا ہے, یہ اللہ کے حکم ہیں, یہ تقوینی احکام ہیں. اگر تشریعی احکام دل کی رغبت کے ساتھ مانو گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانو گے تو تقوینی احکام ماننے پر تو مجبور ہو. جب تقوینی احکام ماننے پہ مجبور ہو تو پھر تشریعی احکام مان کے کیوں اللہ کی پسندیدگی کو اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام فرمایا الیہ یرجعون، اس جملے کے اندر ایک بہت بڑا نسخہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ الیہ اسی طرح یرجعون و لٹائے جائیں گے، کہ جب لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا اور سزا کا فیصلہ فرمانا ہے تو پھر اطاعت و فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ اگر فکر آخرت پیدا کر لی جائے تو انسان نافرمانی سے بچ جائے گا، اللہ کی اطاعت کی رغبت اس کو ہوگی اور وہ فکر آخرت کی وجہ سے نیکی کرنے والا اور ان کاموں کرنے والا بنے گا جو کام اللہ کو راضی کرنے والے۔ یہ بات بیان فرما کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، تو آپ اس بات کا اظہار فرما دیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ قل اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، کہ سب سے پہلی بات ایمان کس پہ؟ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، یہ نظام کائنات خود بخود نہیں بنا، یہ نظام کائنات خود بخود نہیں چل رہا، اس کا بنانے اور چلانے والا کوئی ہے، کہ اللہ کے وجود کا اقرار کہ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، جو اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تو اللہ پر ایمان کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کو اکیلا ماننا، توحید پر ایمان، یہ بنیادی ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ باتوں میں اکیلا ہے، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اللہ اپنے حکموں میں اکیلا ہے، اور اللہ معبودیت میں اکیلا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ایمان لائے ہم کس پر؟ اللہ پر۔ وما انزل علینا، اور وہ جو اتارا گیا ہم پر، کہ اللہ نے جو ہمیں وحی عطا فرمائی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید اللہ نے عطا فرمایا اس قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کلیماتی وحی کے علاوہ جو مفہومی وحی نازل فرمائی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور وہ مفہومی وحی کہاں ہے؟ وہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا قرآن پر ایمان بھی ضروری، حدیث پاک کا ماننا بھی ضروری۔ جو ہمارا وما انزلہ، اور جو اتارا گیا، اعلیٰ ابراہیم، تو ہماری طرح ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ جو ہم پہ نازل ہوا اس کو مانیں گے، جو کسی اور پہ نازل ہوا اس کو نہیں مانیں گے۔ جب سوال یہ ہے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ نے جو بات بھی نازل کی، جس پر نازل کی، اس پر ایمان ضروری ہے، یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا وما انزلہ، اور جو اتارا گیا، اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، و اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، بل اسباتی، اور اولاد پر۔ اسبات جمع ہے، اس کا واحد ہے سب، سب کہتے ہیں، اولاد کو بھی سب کہتے ہیں، اور اولاد کی اولاد کو بھی سب کہتے ہیں۔ تو بل اسباتی، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں نبوت چلی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد نبوت ابراہیم السلام کی اولاد میں مستقل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، یہ دو بیٹے نبی بنے۔ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام سے پھر نبوت کا سلسلہ چلا ہے، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک یہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، پھر پوری ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں بنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، ان کی نسل میں نبی بنے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں رکھی۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، اب کیونکہ خطاب یہودیوں سے عیسائیوں سے ہیں، تو اس لیے بطور خاص موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربهم، اور انبیاء کرام علیہ السلام من ربهم، اپنے رب کی طرف سے، کہ جس نبی پر جو چیز نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس پہ ایک سوال پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہو کہ جب آپ کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے تو ان کی شریعت کو کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے تو ان کی شریعت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب اس سے پہلے آ چکا کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. جب اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے شریعت نازل فرمائی، اور جب تک اللہ نے فرمایا اس پر عمل کرو اس وقت عمل کرنے، جب اللہ نے فرمایا کہ یہ شریعت منسوخ ہے اب نئی شریعت آ گئی، تو اب ایمان کا تقاضا ہے کہ نئی شریعت کو قبول کیا جائے، پہلی شریعت کو چھوڑ دیا جائے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ السلام کو بھیجا، نبی ہونا تو سب کا یقینی ہے، اس سے سب کا ایمان ہے، لیکن شریعت کس کی قابل عمل ہوگی؟ جس کا اللہ حکم دیں گے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اب نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، تو لہذا اب نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے. اگر کسی اور کی شریعت عمل کریں گے تو ایمان کی نفی ہوگی، کہ ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، توحید ہے اللہ پر ایمان. تو میں اگر لا نفرق، کو ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کا انکار نہیں کرتے اور ان میں سے کسی پر ایمان کا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ اب یہاں وہ اصول بیان فرما دیا. ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما برداری کرنے والے ہیں. ہم کس کی فرما برداری کرنے والے ہیں؟ اسی کی، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. جب اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جس شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے گا. تو لہذا ہم پہلی شریعتوں پر عمل نہیں کرتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ میرا حکم منسوخ ہے اور نیا حکم میرا یہ ہے. تو لہذا اللہ کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا جائے، لیکن شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے جس پر عمل کیا جائے. اب فرمایا کہ یہ دین اسلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا کیا گیا، اب اس کے بعد وہ نہیں یفتا، اور جو چاہے غیر الاسلامی، اسلام کے سوا دینن کوئی دین، فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. کہ اب صرف یہی دین ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے، جس کو اختیار کرنا ہے. یہودیوں نے جہاں اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، وہاں قرآن مجید کے اندر بھی انہوں نے تحریف کی کوشش کی. تو انہوں نے، یہودیوں نے، قرآن مجید کے نسخے بنائے اور اس کے اندر تحریف کی، الفاظ کا ہیر پھیر کیا، اور وہ نسخے افریقہ میں دیگر ممالک میں تقسیم کیے گئے. اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے کام لے، جمال عبد الناس سے، جو مصر کا اس وقت کا صدر تھا، اللہ نے اس سے کام لیا کہ اس نے مستقل ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جسے قاری عبدالصمد، قاری عبدالباسط جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مقرر کیے کہ قرآن مجید کی 24 گھنٹے تلاوت چلتی تھی اس ریڈیو پر، کہ تاکہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے انہیں صحیح قرآن پہنچے. اور یہ نسخے جو ہیں یہ سر چلتے رہے، اور پھر صحیح نسخے چھاپے گئے. اس پر پھر سعودی عرب نے ان نسخوں کو چھاپا جو صحیح نسخے تھے. اب یہودیوں نے جو نسخے چھاپے، اس کے اندر انہوں نے جو تبدیلی کی، اس کی ایک مثال یہاں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ومئی، یہاں ہے ومئی یبتغی غیر الاسلامی دینا، انہوں نے غیر کا لفظ اڑا دیا. ومئی یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے اسلام کو بطور دین کے اختیار کیا اس کو قبول نہیں کیا جائے. اب دیکھیں کہ لفظ غیر کے ہٹا دینے سے معنی الٹ گئے. اسی طرح انہوں نے مختلف مقامات پر یہ تحریفات کی، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ جس سے چاہیں اس اپنی حفاظت کے، اپنے کلام کی حفاظت کا کام لے لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اور آج اس وقت دنیا کے اندر ایسے نسخے نہیں موجود نہیں. وہ نسخے جمع کیے گئے، ان نسخوں کو جلایا گیا کہ جو محرف نسخے تھے، تو اس کا وجود دنیا میں نہیں. اس کے بعد دوسرا گروہ جو یہودیوں کی شاخ ہے، اس نے 2 سورتیں بنائیں، سورت حسنین اور سورت فاطمہ، اور ان کو جرت نہ ہو سکی کہ اس کو اپنے ملک میں شائع ہونے والے قرآن مجید میں بھی شامل کر سکیں، اس کی جرت بھی نہیں ہوئی. تو اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی. تو ہمارا کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، فلنگ اقبال پر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا منہ اس سے،